Voor de fans onder ons. Er is mij net toegefluisterd dat Woody Groove's merchandise mee heeft. Mochten jullie merchandise willen, kom even om het hoekje. Ze hebben tote bags mee, t-shirts en hoodies. Dus mochten jullie merch willen, dan is dit je kans. Meld je even om het hoekje en dan gaat iemand jullie daar verder helpen. We hebben nog voor jullie één muzikaal optreden in petto. Kan jullie vertellen? Jullie zijn lekker in vorm en lekker warm gedanst nu. Die willen jullie zeker niet missen. Maar, zodat zij even de tijd krijgen om rustig deze kant op te komen, heb ik voor jullie nog één spreker van Geef Tegengas. Ik heb Erik hier. Willen jullie alsjeblieft Erik een warm applaus geven voordat we overgaan naar de laatste act van vandaag? Even een kleine technische onderbreking tussendoor. Excuses daarvoor.